Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ στον καινούργιο σταθμό σα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο τώρα αυτή τη συνέντευξη του Γλέζου. Την έχω ξανακούσει βέβαια, απλά τη θυμήθηκα τώρα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Παρότι δεν ανήκω ιδεολογικά σε αυτό το χώρο, δεν μπορώ παρά να γνωρίσω ένα πολύ μεγάλο μεγαλείο ηθικής και ηθικού πλεονεκτήματος αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Μη λέτε ηθικού πλεονεκτήματος, μη λέτε ηθικού πλεονεκτήματος. Είναι μια φράση που έχει λίγο τσαλακωθεί, θα λέγαμε. Μην τη βρωμίζεις, έχει μπει σε βρωμόσωμα αυτή η φράση. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό. Εγώ τη λέω με την πραγματική της έννοια. Δηλαδή, άνθρωποι που λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο με ανατριχιάζουν πραγματικά. Έχω, δηλαδή, είμαι συγκινημένος, δεν μπορώ να το περιγράψω. Τίποτα. Ένα μεγάλο αντίο σε αυτόν τον άνθρωπο και σε όλους αυτούς που χάθηκαν και αυτούς που πέθαναν πριν από αυτόν. Όχι άλλο Κάρουν, όχι άλλο Σπύρο. Τι έγινε, ρε παιδιά, μας την πέσανε. Μου έρχεται μετός. Όχι, σκάσε εκεί, κλείσμα, μέχρι να γίνουν τα παπάρια σου τσουρέκι του Πάσχα. Τι σημαίνει εδώ μέσα, ρε παιδιά. Εκεί, όχι, θα βγάλουν τα παπάρια μας αυγό πάνω μαζί με το τσουρέκι. Τι έγινε, ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα. Φία, καλή συνέχεια την αγάπη μου. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού οδεύει ο πολιτισμός. Για πες εκεί πέρα στα παιδιά να σχολιάσουν τον Μπακογιάννη σήμερα. Ούτε μάσκες ούτε τίποτα, αγκαλιά με τους αστυνομικούς. Κανένα μέτρο που φύλαξε το Σύνταγμα. Οι καραγκιόκηδες. Όχι, όχι, από τα ζώα δεν κολλάει. Είναι σαν την επιφάνεια. Αν πάει ο ιός στα ζώα, έχει λίγη διάρκεια πάνω, μην το κουμπίσεις μόνο πολύ. Αλλά δεν μεταδίδεται στα ζώα. Στο γύφτο που κατέβηκε από τα γκράβαρα εκεί πέρα και είναι δήμαρχο στην πόλη. Δεν είναι γρήπη των χείρων, αν αυτή είναι η ανησυχία σας. Ούτε κολλά στα ζώα, ούτε κολλά από τα ζώα. Όλα καλά. Μόνο για τον κόσμο φωνάζουν τα αρχίδια. Υποτίθεται που πρέπει να είσαι σπίτι σου τώρα. Εσύ... Έχω πάρει το χαρτί ότι δεν είμαι σπίτι μου. Α, ωραία, ωραία. Πάει και ο Μακαρίτης ο Γλέζος, πλήρης ημερών. Αυτή τη σημαία που μας έλεγε ότι την κατέβασε εκεί από την Ακρόπολη τη Γερμανική, βέβαια, δεν την είδαμε πουθενά σε κανένα μουσείο. Δεν διασώθηκε. Μάλλον ψέματα είναι. Εγώ ξέρω ότι δεν υπήρχε και βίντεο. Άρα ποιος μας λέει ότι αυτό συνέβη. Εντάξει, εξαφανίστηκε κάποια στιγμή η σημαία από η ναζιστική από την Ακρόπολη. Okay. Το ντοκουμέντο έπρεπε να είχε διασωθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι μούφα, είναι ψέματα. Η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς τα λέει αυτά. Είναι τη σημαία του Πολυτεχνείου που την έχει το Πασόκ, γιατί τη βλέπουμε κάθε χρόνο ντυματωμένη. Άρα. Είναι, ναι, αλλά αυτή υπάρχει, την έχουμε. Αυτό δει, λέω, υπάρχει. Άρα μαλακίες μας λέγανε. Τη σημαία του Γλέζου δεν την είδαμε ποτέ. Δεν τα λέω εγώ, κύριε. Ψέματα ήταν. Πάντως και fake news να είναι πολύ επιτυχημένο. Αυτά τα λέγατε και πριν τον εγκλισμό ή τώρα σας έχει πάει μαλακία σύννεφο. Όχι, εγώ τα λέω μετά που βγήκες εσύ από το δρομοκαρύτιο και σου πάνε να παίρνεις τα φάρμακα. Άσε με εμένα, εγώ δεν τα παίρνω τα φάρμακα. Εσένα η μαλακία έχει πάει σύννεφο από πριν από ό,τι καταλαβαίνω. Θα σε ξανακλείσουν στο δρομοκαρύτιο. Δεν με κλείνουν, έχω πάρει πτυχίο πια, έχω αποφοιτήσει. Θα σε πάρει στο Δαφνί για μεταπτυχιακά. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Εγώ είμαι έξω για να αντιμετωπίζω κάτι μαλακία σαν και του λόγου σου. Και άμα πας στο Δαφνί δεν θα σε βγάλουν άλλο, θα σου κάνουν ηλεκτροσόκ μέσα. Μην αγχώνεσαι. Εδώ θα είμαι και να αντιμετωπίζω τέτοιου μαλακίε. Σου φέρω, δεν θυμάσαι που. Έλα, φτάνει τώρα. Έλα, πολύ σ' άκουσα τώρα, λέω όσον τα πια. Έλα. Λήξη συναγερμού. Τι έγινε. Σήμερα είναι η μέρα που το βγάλουμε από το χεράκι μας. Το Μάρτι που βάλαμε την 1η του Μαρτίου. Και που το έβαλες, μωρή. Κατεμιά πήγε αυτός ο Μάρτις φέτος. Άστο. Θα πούμε τα σωστά και θα δώσουμε σχέση. Ποια σωστά, το σκατοχεριάσατε. Λοιπόν, γιατί τα μέτρα που πήρε αυτή η κυβέρνηση έπιασαν τόπο. Φέτος δεν γίναμε γκάγκαν όπως στις άλλες χρονιές. Συγχαρητήρια, λοιπόν. Από ό,τι βλέπω και ούτε θα γίνεις ολόκληρο το καλοκαίρι. Σε βλέπω ό,τι κάνεις στο μπαλκόνι φέτος. Χειροκροτήματα στο μπαλκόνι, κηδείες από το μπαλκόνι, ηλιοθεραπεία από το μπαλκόνι, σκουπίδια από το μπαλκόνι, όλα. Όπου να είναι θα βάλουν και καλάθια για να τραβάς τα ψώνια από κάτω. Α, πολύ ωραία. Σαν τους καλόγερους στα μετέωρα θα ανεβαίνουν τα ψώνια. Πρέπει να ενημερώσουμε ρε τους δημοσιογράφους ότι ο κορονοϊός κολλάει και από το σάλιο. Δεν θα μείνει κανένας τους, θα πεθάνουν όλοι. Να δούμε μετά ποιο θα κάνει το κύριε Ελέσιν στο Μητσοτάκι όταν θα έχουν πεθάνει όλοι. Όταν λες από το σάλιο εννοείς και από το γλύψιμο δηλαδή. Ναι, από το σάλιο, ναι. Το σάλιο πώς μεταφέρεται, ρε. Από το γλύψιμο και γενικώ στο γλύψιμο. Αυτό που κάνουν στο Μητσοτάκι. Γλύψε, αλλά δεν θα μείνει κανένας. Ήδη νοσούνε τόσοι δημοσιογράφοι. Απλά αυτοί οι δημοσιογράφοι νοσούσαν και από πριν. Άλλες ασθένειες, αλλά νοσούσαν. Μια μικρή χαρούλα θέλω, ρε. Μια μικρή να το σιδά. Επειδή είναι κλειστά τα κομμωτήρια και επειδή μαθαίνω να κουρεύω μόνη μου. Πάρτα μωρή μόνη σου στο σκυλί, πώς θα παίρνεις. Ρώτησες το σκυλί άμα το αρέσουν όπως το κάνεις. Πάρτα μόνο και σένα, σιγά. Έτσι κι αλλιώς σκυλί του κόμματος είσαι κι εσύ. Θέλω να σας ζητήσω τη χάρη να μου κάνετε εσείς ειδικά τον Κασίδη. Να μάθω πάνω σας. Εμείς. Ναι, εσύ και ο Θήμιος. Γεια σε παρακαλώ, όχι βέβαια. Εμάς έρχεται ο κομμωτής στο σπίτι. Με ειδικό χαρτάκι. Α, σοβαρά, μιλάς. Αμέ, ακουλέει. Όχι, θα βγω εγώ ξεμαλιάρα έξω. Σε παρακαλώ, αγάπη. Επίσης πρώτο θέμα χθες στα κανάλια δεν ξέρω αν το είδες. Ήταν ο Ρουβίκονας που πήγε τα τρόφιμα. γράφει μα το τέτοιο, το είδε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Πρώτο θέμα, πρώτο σίγουρα. Θέμα. Λογικό δεν είναι. Πώς είναι πρώτο θέμα ο Ρουβίκονος όταν πετάει τρικάκια. Έτσι και τώρα που πήγε τα τρόφιμα στο γυροκομείο και τις πάνες και όλα αυτά. Ήταν πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι. Γίνεται αυτές τις μέρες τρομερό ψαλίδι λογοκρισία στο Facebook, κυρίως σε ό,τι αφορά την Κούβα. Με αφορμή το ότι ο κόσμος. Και πολύ καλά γίνεται. Δεν καταλαβαίνω ότι θα διαφημίζουμε τώρα και τους κομμουνιστές. Καλά, καλά, ας την πλάκα τώρα. Κοιτάξτε να το προβάλλετε εκεί πέρα το θέμα. Γιατί τώρα. Τι λογοκρισία στα ελληνικά μέσα ενημέρωση εννοείς. Αποκλείεται. Δεν μιλάω γι' αυτό. Στα παγκόσμια μέσα ενημέρωση. Αποκλείεται. Ακόμα και αυτοί αναγκαστήκανε και το Guardian και ακόμα και η Καθημερινή γράφει για την Κούβα. Κατάδια η Καθημερινή και ο Guardian. Το Facebook έχει από προχτές ξεπατωθεί να κόβει οτιδήποτε αφορά την Κούβα, τη θρησκευτική αλληλεγγύη, την πάλη του ενάντια στον κορονοϊό και τι να κάνει και ο Ζούκεμπερκ, όσο μπορεί βοηθάει το σύστημα, πόσο να κάνει ακόμα. Προστατεί και το παλιγάρι εκεί από τα ελληνικά χώαξης, αυτός ο απόστρατος ο οποίος το έχει κάνει επάγγελμα. Είδα, έχει πάρει 500 χιλιάρια μες το 19 λέει από όλους αυτούς εκεί τους δημοκράτες για να επιτηρεί το Facebook. Καλά είναι. Σίγουρα. Και το 500 δεν είναι και πάρα πολύ. Δηλαδή για τέτοια ξεφτύλα, αλλά τέλος πάντων. Εξαρτάται το έργο. Πέστε το εκεί και στη σελίδα, πείτε το εκεί και στα άλλα τα παιδιά που συνεργάζονται στα μέσα να το παίξουμε το θέμα, γιατί είναι ενδιαφέρον. Κοίταξε να δεις, Αποστολή. Ο ΓΑΠ από το Καστελόρισο μας έβαλε στα μνημόνια. Ο Τσίπρας από την Ιθάκη μας έβγαλε. Να είναι καλά το παλικάρι, να είναι καλά. Και αυτό που είσαι ακόμα ΣΥΡΙΖΑ εσύ. Ναι, και ο Κούλης από τη Σφιναλόγκα θα μας ξαναβάλει. Να τα. Δεν θέλατε Τσίπρα. Τα έλεγα εγώ. Τσίπρα θα λέμε και θα κλαίμε. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ναι. Είναι διπλή σημασία σε αυτό που λέω. Φαντάζεσαι. Αλλά Τσίπρα θα λέμε και θα κλαίμε. Φαντάζεσαι σήμερα να ήταν ο Τσίπρας τι θα του λέγατε. Δεν θέλω. Όχι, άστο, δεν θέλω να το φαντάζομαι. Είμαι ένας γέροντας μεγάλος. Γέροντα, την ευχή. Θέλω από καιρό να πάρω εδώ στα Λινοφρένια. Στα Λινοφρένια, καλά πήρατε. Λοιπόν, είναι κατάλληλη ώρα που παίρνω. Για μας, ναι, για σας μπορεί να είναι και τελευταία. Ξέρω εγώ, έχετε βγει καθόλου έξω. Είμαι από την Κέρκυρα. Κέρκυρα, Κέρκυρα, με το ποτικό νήσι, με τα καδούλια τα στενά, που τα κοστεριά νήσι. Και λέει κάτι αυτό, αν τα έχεις φαγωμένα τα ψωμιά, όπου και να είσαι. Είμαι συνταξιούχος, είμαι 86 χρονών. Φύρα, κατάλαβα. Από το 9 μέχρι σήμερα, εμένα και τη γυναίκα μου του ΙΚΑ σε μια μικρή σύνταξη, μας έχουν κόψει 9.000 ευρώ. Καλά είναι. Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη έπαιρνα εγώ κάποιο ποσό γύρω στα 600 ευρώ και μου κόψανε το Νοέμβριο 230 ευρώ. Μα είναι ώρα να τα πούμε αυτά τώρα, πείτε μου τι είναι. Πείτε μου τώρα είναι ώρα, πεθαίνουμε από τον ιό και θα πούμε τώρα το δικό σας το συνταξιδοτικό. Έτσι κι αλλιώς με αφορμή τον ιό θα κόψουν κι άλλα, σας το λέω εγώ. Καλημέρα. Ο Γιάννης, με κοίταξε. Γεια σου Γιάννη. Είμαι στην κατηγορία αυτών που θα πάρουμε τα 800 ευρώ την ενίσχυση αυτή το βοήθημα. Νάτα, ρε τυρέ για 1,5 μήνα, ρε τυρέ. Έχω 150.000 ευρώ τραπεζικές καταθέσεις. Κουφάλα. Δεν το θέλω και παρακαλώ την πολιτεία να μην το δώσει σε μένα και να το δώσει σε άλλους που το έχουν ανάγκη. Καλά, καλά το 800. Δεν μας λες που μένεις να έρθουμε να πάρουμε και τα 150. Όχι, όχι, αυτό είναι το που μένω εγώ είναι απόρριτο. Καλά, θα έρθει η ώρα, κερατά. Θα δει στην Ιταλία. Ξεκινήσαμε. Κάποιοι θα αρχίσει το πιάτσικο, θα σου πω εγώ. Κάποιοι το ξέρουν, ίσως και εσύ, δεν ξέρω. Κάποιοι το ξέρουν. Αυτό έχω να πω. Ρίχτω. Γιατί δεν βγαίνουν έξω οι γιατροί με τεστ και τα λοιπά όπως κάνανε στην Κορέα και στην Κίνα και τον εξαλείψαν τον ιό και βγαίνουν έξω και μας λένε να πούμε ότι μπείτε με όλοι στα σπίτια με τον Παπαδόπουλο που έλεγε για το ευρώ τότε μαζί με το Σιμίτι. Γιατί δεν βγαίνουν έξω, γιατί έχουν κλείσει όλες τις πτεριές και τα λοιπά τα νοσοκομεία. Πάντως άμα το σκεφτείς σε κάθε εγκλεισμό, σε κάθε απαγόρευση της κυκλοφορίας, ένα Παπαδόπουλο τον έχουμε. Απλά είναι λίγο αυτό που λέμε ο tempora omores, δηλαδή κάθε Παπαδόπουλος αντίστοιχος με την εποχή. Ας πούμε. Τέτοια εποχή, τέτοια ήθη. Ας πούμε, οι τέτοιοι Παπαδόπουλοι. Έλα ρε φίλε, άκου αυτό τι μου στείλε ένα τύπο, ας πούμε, για να μου πει κάτι για το Γλέτσο. Για το Γλέτσο, άντε μπερδεύτηκα με τον άλλον ηλίθιο. Μου λέει ότι Σταλινομαδούρε, περίμενε κάτι γιατί είναι μεγάλος, δεν μπορώ να το διαβάσω. Και μου λέει, δεν έχει αποδειχθεί ότι κατέβασε λέει τη σημαία, αλλά όχι όλοι οι φιλοναζιστές αριστεροί με την προπαγάνδα και λόγια το λένε. Οι φασίστες, οι Γερμανοί ήταν φασίστες στην πράξη, όμως ήταν σοσιαλιστές αριστεροί. Τα κρεματόρια λέει στους φούρνους, τα ναρκωτικά, τα βιολογικά και τα πυρηνικά κτλ. Τα κατασκεύασαν. έμαθαν ειδικοί επιστήμονες, δυστυχώς για σένα, οι οποίοι προερχόντουσαν, λέει, από την Σοβιετική Ένωση. Μιλάμε τώρα απίστευτα πράγματα. Τι τους ταΐζουνε, ρε φίλε. Εσανό. Έκανα ένα λάθος σήμερα. Για να σας ακούσω, έβαλα το σταθμό 5 λεπτά πριν. Μπράβο, μαλάκα. Ξέρεις τι έβαλα εδώ, ε. 2 λεπτά θα βάζεις το πολύ που έχει δελτίο ειδήσεων. Άκου γιαγιά, σχάτη προδοσία, για τέτοια. Καλά, δεν με νοιάζει, βέβαια. Αυτός είναι και ποιητής δεκάρας βλακίες, λέει να πούμε. Αλλά ακούω τους άλλους δρασί που παίρνουν τηλέφωνο εκεί πέρα που μιλάνε για προδότες. Πάντως κάθε καθεστώς τέτοιου είδους δεν έχει και τους κωμικούς της αυλής. Εντάξει, ναι, τους έχει, αλλά σου λέω δεν αξίζει καν ασχολητήμα. Εσύ για τον κόσμο, ρε, λέω, για τον λαό που παίρνει τηλέφωνο εκεί πέρα και λέει για προδότες και τα λοιπά. Ενώ ξέρουν ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι, ρε, είναι αυτοί που μπαίνουν μπροστά στους πληστηριασμούς, που δεν ψηφίσαν μνημόνια. Αυτοί είναι οι προδότες. Αυτοί που λένε ότι φταίει το ΝΑΤΟ και η περιαλιστική πολέμη άδικη. Αυτοί είναι οι προδότες. Ενώ οι ίδιοι, ας πούμε, οι ίδιοι που φέρναν τα μνημόνια, που παίρνουν σπίτια, που χτυπάνε πρόσφυγες, αυτοί είναι οι πατριώτες. Έτσι. Mm. Αυτή είναι η πατρίδα. Τέλος πάντων, μια επιθυμία. Μια επιθυμία για την Παρασκευή και για κάθε Παρασκευή και για όλες τις Παρασκευές του κόσμου. Ποτέ, φίλε, μη σκύψετε το κεφάλι. Ποτέ, μη βάλετε νερό στο κρασί σας. Τι είναι αυτό για Παρασκευή? Για κάθε Παρασκευή, τίποτα, για πάντα. Για πάντα. Τι κατάλαβα, η αφιέρωση ποια είναι? Τίποτα, δεν υπάρχει αφιέρωση. Επιθυμία σου είπα, δεν σου είπα αφιέρωση. Άρα αυτό δεν είναι για Παρασκευή, αυτό είναι για κάθε μέρα. Για κάθε μέρα, για πάντα λέω. Για πάντα.